ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมารัปปรุณเรามาฝึกทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งท่านผู้ฟังก่อนที่เราจะไปทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทเริ่มด้วยการมาทำความรู้สึกไปในกายของเราวันนี้เราจะเจริญกายคตาสติโดยเริ่มสังเกตจากสิ่งที่เป็นหยาบๆก่อนคือกายของเราธาตุดินกายของเรานั้นประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเอาหยาบๆคือธาตุดินนี่แหละมันจะรู้สึกได้ง่ายเริ่มจากศีรษะของเรานี่ก่อนขยับศีรษะไปมารู้ว่าหัวเรามีอยู่นะหรือลองจับหัวจับหน้าเราดูก็ได้หน้าเราหัวเรามันยังมีอยู่เอาทำความสงบทำความรู้สึกที่ศีรษะตั้งแต่ปลายผมลงมาจนถึงหนังศีรษะลงมาจนถึงใบหน้าถึงศีรษะทั้งหมดถึงคอนี่ว่ามันมีอยู่ตั้งอยู่ตรงนี้ทำความรู้สึกต่อมาจนถึงไหล่ถึงแขนก็ว่าแขนมือนิ้วไหล่ศอกพวกนี้เรายังมีอยู่ทำความรู้สึกมาจนถึงส่วนที่เป็นลำตัวลำตัวของเรานั้นประกอบด้วยส่วนที่เป็นอกข้างในก็มีปอดมีหัวใจประกอบด้วยส่วนที่เป็นช่องท้องข้างในก็มีกระเพาะมีลำไส้ต่างๆมันยังมีอยู่ต่อมาจนถึงส่วนที่เป็นเอวเอวนี่ก็คือกระดูกเชิงกรานส่วนนี้ทั้งหมดที่ประกอบด้วยกระดูกที่มันจะแยกไปเป็นขาต่อไปจนถึงขาซ้ายประกอบด้วยขาท่อนบนหัวเข่าขาท่อนล่างไปจนถึงเท้าถึงฝ่าเท้าถึงปลายนิ้วเท้าทำความรู้สึกมาที่นี่แล้วก็ต่อไปอีกถึงขาขวาทางด้านขาท่อนบนหัวเข่าขาท่อนล่างจนถึงเท้าแล้วก็ปลายนิ้วเท้าต่อไปเอากายของเรามีอยู่ตั้งอยู่บางคนอาจจะมีอวัยวะครบหรือไม่ครบอันนี้ไม่มีปัญหาส่วนที่มันมีมันก็คือมีเราก็ทำความรู้ทำกายคตาสติให้เกิดในส่วนต่างๆของร่างกายนั้นเท่าที่มันมีอยู่การเจริญแบบนี้คือการเจริญกายคตาสติตั้งสติของเราไว้ให้อยู่ในกายแล้วท่านผู้ฟังหลังจากที่เราทำจิตให้มีความสงบกันไปสักครู่หนึ่งก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทประเด็นในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะมีการทำสมาธิสักครู่หนึ่งแล้วก็จะมาทำความเข้าใจในประเด็นเรื่องราวที่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าเพื่อให้การเรียนรู้ในทางด้านปริยัติแม่บทหัวข้อต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นเหมือนการไปหางูเพื่อที่จะรีดพิษได้ประโยชน์จากพิษแต่นั่นกลับถูกมันฉกถูกมันทำร้ายต้องมีความระมัดระวังการที่จะเข้าหาธรรมะเรียนธรรมะก็ต้องมีความระมัดระวังมีความไม่ประมาทด้วยการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวซะก่อนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะลุ่มหลงเพลิดเพลินไปเข้าใจคลาดเคลื่อนให้ความรู้นั้นดันกลายเป็นทำร้ายตัวเองไปได้เอาละพอเราทำจิตให้เป็นสมาธิแล้วประเด็นเรื่องราวที่ข้าพเจ้าต้องการจะเปิดขึ้นเป็นหัวข้อเป็นแม่บทในการที่จะพูดถึงวันนี้คือเรื่องธรรมะที่อาศัยกันและกันแล้วดับไปในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านผู้ฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทเราได้พูดถึงปฏิจจสมุปบาทในส่วนของการเกิดวันนี้ก็มาพูดถึงในส่วนของการดับความอาศัยกันนั้นท่านผู้ฟังทั้งเกิดก็ต้องมีด้วยทั้งดับก็ต้องได้ด้วยมันสวยงามตรงนี้นะ แล้วบอกว่าเราจะบอกว่าเออมันเกิดอย่างเดียวมีอยู่อย่างเดียวตั้งไว้อย่างเดียวคือลอจิกของมันหรือเงื่อนไขของมันนี่มันไม่ค่อยน่าจะเวิร์กได้คือนี่คอมมอนเซนส์เลยเรียกว่าเป็นสามัญสำนึกว่าเออมันก็ถ้ามันเกิดได้มันก็ต้องดับได้ละอะไรก็ตามแล้วถ้าคุณจะพูดถึงยกสิ่งนี้ไว้ว่าโอ้ถาวรตลอดกาลมันไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าถ้ามีเหตุปัจจัยอะไรให้มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเหตุปัจจัยนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่หายไปดับไปไอ้สิ่งนั้นมันจังยังอยู่หรอก็มันก็ต้องดับไปสิก็นั่นสิลักษณะคำว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นจึงอาศัยกันอาศัยกันทั้งเกิดแล้วก็อาศัยกันทั้งตั้งอยู่แล้วก็อาศัยกันทั้งดับไปด้วยถ้ามันมีมันเกิดมันก็ไม่มีมันก็ดับได้ทบทวนสักนิดหนึ่งตรงฟังใช้เวลาไม่เกิน 2-3 นาที5นาทีในการทบทวนเรื่องที่ผ่านมาในสัปดาห์ก่อนเพราะว่ามันจะมีเนื้อหาที่ต่อเนื่องกันเราต้องใคร่ครวญพิจารณาโอเคนะใคร่ครวญพิจารณาว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ว่าจะเรื่องอะไรเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความสัมพันธ์เรื่องสุขภาพเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการงานเรื่องการเงินที่ป้าถาเอามาฟาดมันดูพวกนี้คืออะไรพีคสุดๆของมันโอเคมันคือตายละเจ็บจะตายทุกจะตายปวดจะตายอยากได้จะตายถ้าได้ก็จะตายมันหลายอย่างเอาความทุกข์ทั้งหมดพีคสุดที่ตายเหตุไม่มีตายนะเพราะอะไรมีความตายจึงมีเพราะอะไรเกิดความตายจึงเกิดมันเกิดขึ้นมาได้ไงเนี่ยเอาใครคุณดูแยบคายโอ้ไม่ใช่รัฐบาลโอ้ไม่ใช่ฝ่ายค้านโอ้ไม่ใช่คนนั้นไม่ใช่คนนี้แต่ถ้าจะสาวหาถูกต้องใครคุณด้วยปัญญาอย่างแจ่มแจ้งจริงๆมันต้องการเกิดเพราะมีการเกิดคือชาติจึงมีความแก่ความตายความทุกข์นี่แหละที่เราเจออยู่นี่แหละเราต้องใคร่ครวญให้ดีเพราะว่าจะไม่ได้เอาแบบมีลุยฉุยแฉกหรือสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยแค่บางครั้งบางคราวสำหรับบางคนในบางเวลาและสถานที่โอ้ยแต่มันก็จะไม่เวิร์กไงเพราะมันไม่ได้เป็นถูกต้องตรงจริงตลอดกาลแต่เราต้องเอาที่มันแบบว่า universal คือแบบกว้างขวางทั่วไปหมดรองรับได้หมดสำหรับทุกคนจริงๆถึงได้เรื่องของการเกิดต่อไปอีกก็ได้เรื่องของภพเรื่องของอุปาทานจนกระทั่งว่าไปถึงส่วนที่เป็นนามรูปแล้วก็วิญญาณจนถึงอวิชชาก็ได้รู้ตัวเป้งๆของมันแล้วนั่นคือเรื่องของการเกิดว่าทั้งหมดมันเกิดทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงก็ธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้ใช่มันเป็นยังไงก็มันเป็นอย่างนี้นั่นคืออวิชชาเอาละวันนี้เรามาทำความเข้าใจว่าถ้าทุกข์มันเกิดแล้วเนี่ยมันจะยังไงล่ะมันจะดับได้ไหมอื่นไล่แก้กันไปทีละสมการทีละข้อความเราฟังส่วนที่เป็นพุทธพจน์ซะก่อนตัวมาฟังพระพุทธเจ้าไม่ว่าองค์ไหนๆจะเป็นพระพุทธเจ้าวิปัสสีกัสสปะโกนาคามนะหรือว่าในบัดนี้พระพุทธเจ้าโคดมของเราต่างก็คิดใคร่ครวญเรื่องนี้มาตลอดทุกข์มันเกิดได้ไงคือแบบว่าเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราเกิดแล้วแบบนี้แล้วถ้าจะดับอันนี้มันดับได้จริงไหมคือเวลาแก้สมการตั้งแต่ตอนเกิดเนี่ยท่านฟังมันต้องคิดถึงตอนดับไปด้วยแล้วด้วยเลยเช่นถ้าเราบอกว่าเอาทุกข์ทั้งหมดมีความแก่ความตายพีคสูงสุดมีอะไรเป็นเกิดมาจากอะไรเกิดจากพระเจ้าบันดาลเอาถ้าพระเจ้าไม่บันดาลแล้วคุณมีทุกข์ได้ไหมก็มีได้ก็นี่มันคิดตอนดับแล้วนะคิดตอนดับถ้าอันนั้นดับคือเช่นพระเจ้าบันดาลเป็นต้นแล้วคุณจะไม่ทุกข์หรอทุกข์บางทีมันยังมีอยู่พระเจ้าองค์อื่นก็ได้เหตุแห่งดินฟ้าอากาศก็ได้โรคไปก็เจ็บก็มีบางทีพระเจ้าก็ไม่บันดาลอธิษฐานขอแล้วก็ไม่ได้คือบางทีมันก็ไม่ใช่เอาแสดงว่าดับมันไม่ดับด้วยโง่งี้ไม่ได้ ก็เราไม่คิดถึงด้วยว่าที่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นอาศัยอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วถ้าสิ่งนั้นที่อาศัยนั้นมันดับไปมันดับด้วยไหมไอ้ผลเนี่ยโอเคนะคิดดูไอ้ที่บอกว่าความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลมีได้เพราะอาศัยการเกิดคือชาติเอาแล้วถ้าชาติดับคือคุณไม่เกิดอ่ะแล้วคุณต้องมาเจอทุกข์แบบนี้ไหมความแก่ความตายอยากกินของร้อนแต่ได้ของเย็นอยากเจอคนนั้นแต่กลับไปเจอคนอื่นมันไม่เจอสิ่งพวกนี้นะจริงด้วยถ้าไม่ได้ต้องเกิดหรือความเกิดดับไปความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยไม่มีจริงๆเนี่ยอย่างนี้ make sense อย่างนี้มันฟังเข้าท่าเพราะมันตอบโจทย์ได้ทั้งสองทางนี่สำคัญตรงนี้เอาเรามาฟังเงื่อนต้นก่อนท่านคิดใครกลัวมาอย่างไรเรื่องความดับตรงนี้ท่านบอกว่าอย่างนี้บอกว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนี่คือเมื่อสัปดาห์ที่เราพูดถึงจุดนี้ท่านยังต่อไปตมฟังบอกว่าเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปข้อนี้ได้แก่สิ่งเหล่านี้คือเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเดียวจึงมีความดับแห่งสังขารเรามีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณเรามีความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเรามีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสัลยตนะเรามีความดับแห่งสัลยตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะเรามีความดับแห่งผัสสะจึงมีความดับแห่งเวทนาเรามีความดับแห่งเวทนาจึงมีความดับแห่งตัณหาเรามีความดับแห่งตัณหาจึงมีความดับแห่งอุปาทานเรามีความดับแห่งอุปาทานจึงมีความดับแห่งภพเรามีความดับแห่งภพจึงมีความดับแห่งการเกิดเรามีความดับแห่งการเกิดนั่นแลความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้นี่คือพุทธพจน์ท่านผู้ฟังสั้นๆให้รู้ถึงว่าอะไรก็ตามที่อาศัยเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่แต่เราเข้าใจเหตุเงื่อนไขหรือปัจจัยของมันความเป็นเหตุเป็นผลอย่างถูกต้องแล้วถ้าเหตุเงื่อนไขปัจจัยนั้นดับไปแต่เข้าใจเหตุอย่างถูกต้องนะถ้าเหตุดับตัวผลมันจะไม่ดับหรอคิดใกล้ครวญให้ดีนี่สำคัญคือถ้าเราเข้าใจเหตุเงื่อนไขปัจจัยไม่ถูกเวลาเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่เราเข้าใจไม่ถูกนั่นน่ะมันดับไปเนี่ยผลแน่นอนมันจะไปดับได้ไงอ่ะมีคนบอกมาตั้งแต่สมัยโบราณบอกว่าฝนตกเนี่ยเพราะกบมันร้องอาจจะเป็นจริงไหมเรามาทดลองดูเอากบมาจับออกจากป่านี้ให้หมดจับให้หมดทุกตัวเลยไปตั้งเครื่องบันทึกเสียงเอาไว้หรือไมโครโฟนจับตรวจเสียงของเจ้ากบดูไม่มีกบแล้วใช่ไหมสังเกตดูฝนมันตกไหมหรือว่ารวบรวมกบทั้งหมดที่มีมาเอามามาไว้ในที่แห่งนี้ลองตีมันให้มันร้องดูแล้วปล่อยมันไปเฉยๆสังเกตดูมันร้องไหมสังเกตดูว่าฝนมันตกหรือเปล่าโอ้ไม่ตกเว้ยมีบางครั้งที่มันไม่ตกโอ้แสดงว่าเหตุนี้มันไม่ใช่จริงคือมันไม่ใช่โดยแยบคายเป็นความเชื่องมงายบ้างเป็นบางครั้งบางคราวบ้างเป็นบางเวลาสถานที่บ้างเป็นกับบางคนในบางเหตุการณ์บ้างอันนี้ไม่เวอร์ไงคือมันไม่ใช่ของจริงไม่ใช่สัจจะแต่ไม่เป็นของลวงๆปลอมๆคือมันไม่เป็นอากาลิโกอันนี้ไม่ใช่ธรรมะอายุไว้ นี่เป็นตัวอย่างนะว่าคุณต้องทำการทดลองทดลองนี่ก็คือด้วยการใคร่ครวญบ้างด้วยการเอามาทำจริงบ้างซึ่งในการทำจริงนั้นก็คือเอามาตรวจสอบในทางด้านจิตใจไงในทางด้านจิตใจที่พูดถึงว่าไอ้อุปทานความยึดถือเนี่ยมันมีเพราะอะไรหรือถ้าไอ้สิ่งนั้นที่มันอาศัยเกิดมีมาแล้วมันดับไปมันดับด้วยไหมนี่ต้องทั้งเกิดและทั้งดับนะเพราะมันต้องตอบสนองทั้งสองทางดูอย่างเรื่องความแก่ความตายนี่ก็ได้ถ้าคุณไม่เกิดมาในชาตินี้เราก็จะต้องไม่ได้เจอทุกข์แบบนี้แน่นอนมันต้องมาเจอความแก่ความตายแบบนี้แน่หรือถ้าคุณไปเกิดชาติอื่นเป็นแบบอื่นเช่นเป็นเทวดาเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอสุรกายก็ต้องเจอเวทนาเจอผัสสะเจอความแก่ความตายแบบเทวดาแบบอสุรกายนี่ make sense เพราะว่าถ้าไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ความเจอแบบเป็นมนุษย์มันก็ดับไปแต่ไปเกิดแบบเป็นเทวดาความเป็นแบบเทวดาแก่ตายนั้นมันก็มีมาแต่เราไม่เกิดเป็นเทวดาความแก่ความตายแบบเทวดามันก็ดับไปก็ไปเกิดเป็นอะไรอ่ะมันเป็นสัตว์นรกก็ต้องแก่ต้องตายต้องทุกข์แบบสัตว์นรกก็มีไปตามการเกิดนั้นแล้วถ้าการเกิดดับไปสิ่งนั้นก็ดับไปท่านคิดอย่างนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ตอนที่เป็นโพธิสัตว์นี่คิดว่าเมื่ออะไรหนอที่ว่าไม่มีอะไรที่ว่าถ้ามันไม่มีแล้วความแก่ความตายความโศกความร่ำไรเนี่ยมันจะดับไปได้เพราะความดับแห่งอะไรความแก่ความตายจึงดับไปเมื่อสิ่งนี้ไม่มีคือสิ่งนี้คืออะไรก็ไม่รู้เพื่อจะให้สิ่งนี้คือความแก่ความตายมันจะไม่มีได้หรือเพราะความดับไปแห่งอะไรจะทำให้ความแก่ความตายดับไปได้คิดดิคิดใคร่ครวญไม่ใช่คิดเอาฟุ้งซ่านแต่คิดใคร่ครวญด้วยปัญญาไม่จะคิดใคร่ครวญด้วยปัญญาที่ไม่มีกำลังแต่คิดใคร่ครวญด้วยกำลังปัญญาอันแยบคายให้แจ่มแจ้งรู้ซึ้งได้ทั้งความเกิดและความดับว่าเอ้ามันก็ต้องมีความเกิดนั่นแหละที่มันดับไปตั้งใจคำว่านิรุตนะนิรุตติหรือนิโรธมาจากคำนี้แปลว่าดับความเกิดดับนะจำฟังความเกิดดับให้ความแก่ความตายดับคือตายไม่ใช่ดับเกิดไม่ใช่อุบัติโอเคนะเรามาเคลียร์ทำความเข้าใจในคำศัพท์ข้อนี้จะได้ทำการศึกษาในช่วงของใต้ร่มโพธิบทศึกษาหัวข้อธรรมะนั่นนี่ศัพท์แสงที่เราใช้ต้องมีความละเอียดรอบคอบรัดกุมไม่ละหลวมกระฉับกระเฉงคมกริบด้วยกำลังปัญญาและสมาธิด้วยเกิดมาจากกรรมชาติคือชาติอุบัติหมายถึงแปลเป็นภาษาไทยจะแปลว่าอะไรก็แปลว่าเกิดขึ้นแต่มันไม่ใช่ชาติชาติอุบัติได้ความตายอุบัติได้ความเจ็บอุบัติได้โอเคอุบัติคือเกิดขึ้นมีมาตอนนี้นิโรธนิโรธนี่คือความดับความตายไม่ใช่ความดับความตายนั่นคือความหายไปของกายการทอดทิ้งร่างการแตกสลายแห่งอินทรีย์การที่อินทรีย์ของเรามันดูไม่ได้ได้ยินไม่ได้แล้วนั่นก็เรียกว่าความตายความตายเกิดขึ้นมาคืออุบัติโอเคนะความเกิดดับไปได้คือนิโรธคิดว่าท่านผู้ฟังคงเข้าใจเอาซ้ำอีกครั้งหนึ่งดูนิโรธคือความดับความดับนั้นเกิดขึ้นกับอะไรก็ได้ไม่ใช้ศัพท์อย่างนี้คิดว่าไม่งงใช่ไหมความเกิดขึ้นเนี่ยมีในสิ่งไหนๆก็ได้ความดับไปมีในสิ่งไหนๆก็ได้ว่าอย่างนี้ค่อยเข้าใจหน่อยความเกิดคืออุบัติมีในชาติคือการเกิดก็ได้มีในความตายคือมรณะก็ได้ความดับคือนิโรธมีในชาติคือการเกิดก็ได้มีในความตายคือมรณะก ก็ได้เพราะฉะนั้นชาติคือการเกิดอุบัติก็ได้นิโรธดับไปก็ได้ความตายคือมรณะอุบัติก็ได้นิโรธก็ได้ดับไปเพราะฉะนั้นเวลาเราไปงานศพหรืองานศพมันช้าไปเอาไปโรงพยาบาลหรืออยู่ที่อุบัติเหตุเราเห็นคนตายบึ้มคือเป็นอุบัติเหตุหรือว่าที่โรงพยาบาลก็ตีตีตีตีตายไปอย่างนี้ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ดับนะแต่ความตายอุบัติขึ้นความตายตรงหน้าอุบัติขึ้นแล้วตั้งแต่ก่อนตายจนถึงช่วงที่ตายเนี่ยความตายเกิดขึ้นแล้วอุบัติขึ้นแล้วณที่อุบัติเหตุนั้นคนตายคาที่นั้นบึ้มหรือเขาสู้กันฟันกันถูกยิงตายความตายอุบัติขึ้นแล้วความตายไม่ใช่ดับความตายจะดับได้อย่างไรนี่คือที่ท่านคิดไม่ใช่ตายเพราะถ้าคุณตายนั่นคือความตายเกิดไงแต่ทำยังไงจะไม่ตายเอาตายตายไปจะได้พ้นจากความทุกข์นี้ทีก็มันก็ไม่ได้พ้นเพราะมันเกิดไงอุบัตินะความตายอุบัติขึ้นแล้วคุณว่าคุณจะพ้นจากปัญหาต่างๆมันพีคสุดที่ความตายแต่ไปถึงจุดตายมันจะไปพ้นได้ไงเพราะว่าถ้าตายแล้วความตายอุบัติอย่างที่ว่าเรามาเจอทุกข์อยู่นี่เราจะต้องมาตายนี่มันก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะสิ่งใดสิ่งหนึ่งสมมติตัวแปรว่าเป็น x ก็แล้วกันสมมติพอ x แล้วถ้าตายไปความตายเกิดแล้วถ้าจะต้องมี x อยู่มันก็ต้องมาตายอีกดิมาทดลองดูตายสักชาตินึงโพธิสัตว์เราทดลองตายดูเอกเกิดดีแฮะย้อนชาติได้บางครั้งบางคราวใครครวญดูเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาโดยแยบคายเอาตายอุบัติขึ้นจะไม่ให้ตายได้เอ๊ะแล้วมันเกิดมาได้ไงความตายเนี่ยความตายอุบัติได้ไงทุกข์ต่างๆอุบัติได้ไงทั้งอุบัติและนิโรธนี่มันจะต้องไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบของคำถามที่ว่าเพราะอะไรมีความแก่ความตายจึงได้มีเพราะอะไรเกิดความแก่ความตายจึงเกิดจึงได้คำตอบว่าเพราะชาติไงเพราะการเกิดมันอุบัติใช่ไหมจึงมีความแก่ความตายเราจะทำให้ความแก่ความตายมันดับไปนิโรธะได้ยังไงก็ต้องให้ความเกิดมันดับไปคือชาติชาติหรือการเกิดต้องนิโรธะคือดับไปนิรุตติสนใจคำนี้ด้วยนิรุตตินี่คือดับไปมาจากศัพท์คำเดียวกันนั่นแหละกับคำว่านิโรธะความเกิดดับไปได้เหรอก็ความเกิดนั่นแหละนำมาซึ่งความทุกข์เพราะฉะนั้นอย่าไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์หลายเพราะมันไม่แฮปปี้มันเป็นความทุกข์คือทุกขามันเป็นความเกิดขึ้นของความทุกข์อุบัติขึ้นจะให้ความเกิดของความทุกข์นั้นดับไปคุณก็ต้องไปดับเหตุมันความแก่ความตายความเจอสิ่งไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งพอใจพวกนี้เป็นความทุกข์จะให้ความทุกข์นี้ดับความเกิดต้องดับความเกิดดับมันแก้ปัญหาความทุกข์ได้นั่นควรจะแฮปปี้แต่เราจะมาเฉลิมฉลองวันเกิดต้องเฉลิมฉลองให้ถูกถึงความเกิดที่ว่ามันจะดับไปได้ยังไงควรจะดีใจตรงนี้เหตุแห่งความดับของความเกิดเอาท่านก็คิดต่อไปแล้วไอ้ที่ว่าเกิดมาชาติแล้วมามีความแก่ความตายมันจะดับไปได้ยังไงเพราะความดับไปแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งการเกิดได้ตอนเราจะบอกว่าเป็นพ่อเป็นแม่แต่คุณไม่มีพ่อไม่มีแม่คุณก็ไม่ต้องเกิดก็จริงอยู่สำหรับความเป็นมนุษย์ไงแต่ถ้ายังเป็นเทวดาหรือเป็นสัตว์นรกหรือเป็นอสุรกายพวกนี้ไม่ต้องมีพ่อมีแม่วุ๊บเกิดขึ้นเลยก็เรียกเป็นโอปาติกะสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นโดยอาศัยอำนาจของกรรมแต่เป็นเทวดาเขาดีหน่อยเขาก็สมมติกันว่าอันนี้เป็นพ่อนะนี่เป็นแม่นะสัตว์นรกนี่ไม่มีแต่สัตว์เดรัจฉานก็มีอยู่แต่มันสมมติกันแป๊บเดียวพอมันโตขึ้นแล้วมันก็มองกันด้วยสายตาแบบอื่นไม่ได้มองกันด้วยสายตาแบบพ่อแม่ลูกแล้วอะไรจริงๆมันคือเหตุของการเกิดที่ถ้าเมื่ออาศัยแล้วความเกิดมันเกิดขึ้นจริงๆเท ที่เมื่อถ้าอาศัยแล้วแล้วมันดับความเกิดนั้นดับจริงๆอาศัยกันเนี่ยอาศัยกันแล้วดับด้วยอาศัยกันแล้วเกิดด้วยนี่คือความจริงท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าอาศัยกันแล้วเกิดอยู่แต่อาศัยกันแล้วไม่ดับนั่นไม่จริงไงซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะแบบว่าให้ท่านฟังได้เข้าถึงสัจจะในข้อนี้ว่าถ้าบางครั้งบางคราวมันอาศัยกันแล้วมันเกิดในบางเงื่อนไขอันนั้นคือไม่จริงไม่ใช่สัจจะแต่ถ้ามันได้ทุกครั้งอันนี้คือเราเอาสัจจะตรงนี้ท่านก็ได้ครวญแล้วจึงบอกว่าเพราะมีภพเพราะมีภพจึงมีการเกิดเพราะความดับไปแห่งภพนั่นแหละจึงมีความดับไปแห่งการเกิดเพราะถ้าภพไม่มีนั่นแหละการเกิดคือชาติก็จะไม่มีภพคือความเป็นสภาวะคือความที่ว่าเป็นเริ่มเป็นตัวตนขึ้นมาเออใช่ถ้าบอกว่าเราจะไม่ได้มาเป็นตัวตนเราจะไปเกิดทำไมเราก็ไม่ต้องไปเกิดแต่มาที่ว่าคุณจะมาเป็นตัวตนเป็นภพเป็นสภาวะสภาวะชนิดที่เป็นกามเป็นรูปและเป็นอรูปนี่คือพบแบบนี้มันอาศัยอะไรมาเพราะอะไรมีพบจึงมีใช่ไหมเราได้คำตอบไปในสัปดาห์ที่แล้วว่าเพราะอุปาทานคือความยึดถือจะมีความยึดถือเนี่ยความเป็นสภาวะมันมีแน่ยึดถือแบบนี้ก็ได้สภาวะแบบนี้ยึดถือแบบหนึ่งก็ได้สภาวะอีกแบบหนึ่งเอางั้นถ้าผมว่าความยึดถือมันไม่มีมันดับไปมันหายไปพบมันหายไปไหมเออนี่ make sense พบมันก็ต้องหายไปพบมันจะไม่มีได้ยังไงถ้าเราไม่ยึดถือมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันไม่ได้จะเป็นไปตามที่ว่าต้องเป็นพบนั้นพบนี้เพราะฉะนั้นถ้าความยึดถือคืออุปาทานไม่มีหรือมันดับไปพบนั้นก็ต้องไม่มีด้วยดับไปด้วยเราดูง่ายๆว่าถ้าจิตใจเราไม่ได้ไปในทางประทุษร้ายคือไม่ได้ยึดถือไปทางนั้นไม่ได้จะน้อมไปทางนั้นไม่ได้ไปในทางประทุษร้ายลักษณะความเป็นไปของตัวตนคือพบที่เราจะไปเกิดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เป็นไปแบบสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกแน่ล่ะเพราะจิตคุณดีอยู่นี่ไอ้พบที่จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกนี่มันก็ดับไปเพราะว่าอุปทานความยึดถือไปในทางนั้นมันไม่มีคือตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านคิดมาให้แล้วท่านผู้ฟังคิดมาให้แล้วโจทย์เนี้ยตอบมาแล้วที่ว่าเพราะอะไรดับอะไรจึงดับเพราะความดับไปแห่งอะไรจึงมีความดับแห่งสิ่งนี้เพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเนี่ยท่านคิดมาให้แล้วตอบมาคิดครบถ้วนแก้โจทย์ปริศนาตั้งแต่การเกิดและความดับด้วยจึงได้ความเข้าใจในข้อนี้มาคือถ้าไม่มีความเข้าใจในข้อนี้ตนบอกว่าทั้งการเกิดการดับในเรื่องของธรรมที่อาศัยกันและกันแล้วเกิดขึ้นแบบนี้นะถ้าคุณไม่เข้าใจข้อนี้เนี่ยจิตใจเราจะยุ่งวุ่นวายเหยิงมาลุ่มมาตุ้มแบบอีลุงตุงนังมากๆเลยเราจะคิดต่างไปอ่ะบอกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างงอนแล้วมันก็ไม่ใช่ในทุกเงื่อนไขทุกเหตุการณ์ทุกตัวแปรทุกสถานที่กับทุกคนที่ทำไมกับบางคนไม่เวิร์กมันไม่ใช่เอาก็เสียเวลาไปอีก5ปี10ปี10ชาติ20ชาติเนี่ยจิตใจของเราสัตว์จึงยุ่งวุ่นวายถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทต้องเน้นนะว่าปฏิจจสมุปบาทเนี่ยหมายถึงทั้งการเกิดด้วยทั้งการดับด้วยทีนี้ความเข้าใจต่อไปที่ทำเมื่อเข้าใจแล้วจะทำให้มันคลี่คลายได้คือมันจะมีเส้นทางที่เราจะไปถ้าไม่เข้าใจมันก็จะไปมั่วซั่วเลยใช่ไหมคิดว่าเหตุนั้นคิดว่าเหตุนี้เหมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์น่ะมันปวดท้องทำไมปวดท้องมันโรคเกี่ยวกับลำไส้หรือโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารหรือโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหรือโรคเกี่ยวกับกระดูกมันหลายอย่างเขาก็แยกกันไปต้องทำการวิจัยมันตึงเหตุตั้งสมมติฐานผิดก็เสียเวลาไปอีกไม่ใช่ตั้งสมมติฐานถูกเนี่ยปัจจัยครบถ้วนไหมศึกษาดีไหมเนี่ยมันจะไม่เสียเวลาแต่รู้เหตุผลที่ชัดเจนถูกต้องท ถามทางต่อมาอีกตัวฝังว่าเอ๊ะแล้วไอ้เจ้าภพเนี่ยความเป็นสภาวะเนี่ยที่ว่ามันมีพระอุปทานเนี่ยไอ้เจ้าอุปทานเนี่ยมันมีได้ไงมันเกิดขึ้นมาในพระอะไรถ้าเราจะดับมันได้เนี่ยจะดับมันยังไงที่มันมีมาต้องอาศัยอะไรแน่แล้วอันนั้นถ้ามันดับแล้วอุปทานมันจะดับด้วยไหมพระอะไรไม่มีอุปทานจึงไม่มีพระอะไรดับอุปทานความยึดถือมันจึงจะดับเราคิดไปคิดมาคิดนั่นคิดนี่คิดโน่นในโจทย์คำถามนี้แล้วคือถ้าไม่ได้คำตอบว่าตัณหาเนี่ยคือมันไม่ถูกตามเฉลยเฉลยก็มีมาให้แล้วเป็นโจทย์ที่มีคำตอบอยู่ข้างล่างแอบดูคำตอบข้างล่างก็ได้เขาตอบไว้บอกว่าเพราะตัณหานั่นแหละถ้ามีอยู่อุปทานจึงจะมีเพราะตัณหามันเกิดนั่นแหละอุปทานมันจึงเกิดก็แล้วเพราะตัณหานั่นแหละถ้าไม่มีอุปทานก็จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งตัณหานั่นแหละอุปทานมันจึงจะดับได้โอ้ถูกไหมเฉลยก็ว่าอย่างนี้ก็ทดลองดูทดลองดูคือถ้าไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อนี้คือก็ทดลองไปนั่นนี่โน่นอาจจะเสียเวลาเอาท่านให้คำตอบไปแล้วลอง derive ลองดูแก้โจทย์แก้สมการดูตัณหาคืออะไรคือความทะยานอยากความทะยานอยากอยากได้อยากนั่นอยากนี่อยากเป็นอยากมีอยากที่จะไม่เป็นไม่มีถ้าคุณอยากที่จะไม่เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออยากที่จะมีอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะคิดไปเรื่อยมันจะคิดถึงสิ่งนั้นอยู่เรื่อยอยากจะได้สัตว์มาเลี้ยงอยากจะได้กระเป๋าอยากจะได้รองเท้าอยากจะได้รถอยากสิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็คิดปรุงแต่งไปว่าถ้าฉันได้มาแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นๆมันเริ่มมีความยึดถือคืบคลานไปเป็นตัวตนปั้นแต่งขึ้นมาเป็นภพแล้วเลยทันทีเอ๊ะแล้วไอ้สิ่งที่เราไม่อยากเช่นเราไม่อยากกินอันนี้แล้วเราก็ไม่อยากไปที่นั่นเราก็ไม่อยากเจอคนโน้นไอ้ความอยากที่จะไม่มันก็ติดกับเหมือนกันนะเนี่ยเราก็จะปรุงแต่งคิดนึกไปว่าไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่มีความอยากจริงๆนะเพราะความอยากที่จะไม่เป็นไม่มีมันก็ยังเป็นความอยากอยู่แต่ถ้าไม่ได้ว่าจะหรือพูดจิตน้อมไปในทางนั้นเลยมันก็ไม่ได้ต้องคิดไปไม่ได้ต้องเป็นภพไม่ได้ต้องเป็นความยึดถือต่อไปซึ่งถ้าเราสังเกตดูในชีวิตประจำวันของเราท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้อธิบายไว้ในช่วงของตามใจท่านที่ได้ตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของอุปทานไปอย่างละเอียดอธิบายก็ต้องเกือบชั่วโมงที่ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในชีวิตประจำวันของเราว่ามันมีอยู่แล้วถ้าตัณหาไม่มีดับไปนะอุปทานมันก็ดับไปแล้วเจ้าตัณหาล่ะมันเกิดมาได้ยังไงแล้วถ้าอะไรดับตัณหามันจึงจะดับได้ตัณหาคือความอยากเนี่ยมันก็คือความพอใจนั่นเองความพอใจความยินดีแล้วก็ความไม่พอใจความยินร้ายด้วยเพราะมันมีส่วนที่เป็นวิปวาตนายินดียินร้ายในอะไรมันก็ต้องเวทนาไงแต่เวทนาดับตัณหามันก็ดับไปได้แล้วเวทนาล่ะมันเกิดจากอะไรคือในที่นี้เราทำความเข้าใจไปทีละคู่ละคู่ก่อนนะท่านฟังแล้วข้าพเจ้าจะมาสรุปรวบยอดให้ในทุกคู่ทุกคู่นี้แต่ละคู่ละคู่มันไม่ได้ต้องเชื่อมต่อเนื่องกันอยู่ที่ว่าเราเอาคู่ไหนคู่ไหนมาพิจารณาตนเองเอาเราเอาคู่ตัณหาเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างแต่เราไม่ได้จะยินดียินร้ายไปตามความทุกข์ความสุขนั้นความพอใจความไม่พอใจในความสุขหรือทุกข์นั้นมันก็ไม่มีดิเออตัณหาก็ไม่มีไงถ้าคุณไม่ได้ว่าจะไปสุขรู้สึกทุกข์ในสิ่งต่างๆนั้นเออก็ make sense อยู่แล้วถ้าความรู้สึกสุขก็ตามความรู้สึกทุกข์ก็ตามมันเกิดมาจากอะไรเราจะดับมันได้จะดับยังไงคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์มันก็ต้องมีการกระทบกันอย่างเช่นเสียงมากระทบลิ้นคุณจะรู้สึกอะไรไหมท่านผ ูดอะไรมันจะไปรู้สึกอะไรมันก็ไม่รู้สึกอะไรเสียงมันกระทบลิ้นแต่ถ้ารสอาหารดิมันกระทบลิ้นดิมันถึงจะค่อยรู้สึกว่าโอ้นี่ขมฟ้าทลายโจรโอ้ขมบาราเพชรโอ้นี่หวานน้ำผึ้งโอ้นี่หวานมะนาวมะนาวหวานที่ไหนเอาหวานน้ำตาลเอากับหวานน้ำผึ้งเนี่ยไม่เหมือนกันน้ำอ้อยก็ต่างกันไปอีกน้ำอ้อยจากต้นตาลหรือน้ำอ้อยจากต้นอ้อยก็ไม่เหมือนกันเอามากระทบแล้วคุณมีความรู้สึกยังไงสุขบ้างทุกบ้างตามแต่รสที่น่าพอใจไม่พอใจนั้นนั่นคือภาษาไงมีการกระทบถูกช่องทางเสียงต้องกระทบหูกระทบลิ้นไม่ได้แสงต้องผ่านมาทางตาผ่านทางจมูกไม่ได้นั่นคือภาษานั่นเองเอาทำไมมีภาษาได้ก็มันมีช่องทางสลายตนะไงถ้าเผื่อว่าสลายตนะดับไปอ่ะแล้วภาษามันดับไหมคืนนี้เราต้องมาคิดขาดับด้วยนะทุกฝั่งในวันนี้นะเพราะส่วนใหญ่ที่เรามักจะคิดกันนะคิดขาเกิดคือจิตเรามันน้อมไปในทางเกิดขึ้นมีอยู่เป็นตัวตนอยู่แล้ววันนี้เราจะมาคิดขาดับเนี่ยเวทนาจะดับเนี่ยมันต้องไม่มีภาษาจะดับเนี่ยมันจะไปกระทบกันได้ไงถ้ามันไม่มีช่องทางที่จะให้กระทบใช่ปะถ้าช่องทางต่างๆสลายตนะนั้นไม่มีอยู่ดับไปเช่นคนหูหนวกอ่ะคนหูหนวกก็ไม่มีหูเขาก็ไม่ได้ยินไงภาษาในทางด้านการได้ยินเขาก็ไม่มีจะมารู้สึกสุขตามเสียงดนตรีไพเราะจะมารู้สึกทุกข์ตามคำด่าเสียดสีทิ่มแทงถูกไหมเพราะไม่มีสลายตนะในเจ้าสลายตนะมันคืออะไรมันคือส่วนประกอบกันของนามและรูปเพราะว่าหูเสียงนี่คือรูปมันเข้าสู่ช่องทางใจได้ก็ตรงโสตวิญญาณมันก็ต้องมีวิญญาณคือการรับรู้ด้วยมันจึงเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นได้3อย่างนี้รวมกันเรียกผัสสะมันจึงต้องเรียกรวมไอ้เจ้าผัสสะตรงเนี้ยที่มันมาตามช่องทางสลายตนะเนี่ยเราเรียกรวมทั้งหมดนั้นน่ะว่านามรูปคือต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งนะทุกฝั่งเราต้องคิดเป็นแบบขาดับนะคิดเป็นแบบความที่มันไม่มีลองดูถ้าบอกว่าสลายตนะมันจะดับไปได้เนี่ยนามรูปมันก็ต้องดับไปอันนั้นมันก็สมเหตุสมผลไงคือมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นล่ะแล้วนามรูปจะดับไปได้ยังไงเพราะอะไรไม่มีนามรูปจึงจะไม่มีเพราะอะไรดับนามรูปจึงจะดับคิดไปคิดมานามรูปนี่มันมีอยู่ได้ยังไงคุณไปรับรู้ถึงการที่มันมีเสียงมีภาพมีสิ่งเป็นนามมีสิ่งเป็นรูปได้เพราะอะไรเพราะการรับรู้ไงนั่นคือวิญญาณต้องแยกมันออกมาชัดเจนเฉพาะเจาะจงลงมาตัวมันนี่ชายุตัววิญญาณก็เป็นนามแต่ความมีอยู่ของนามนั้นคุณรู้ได้ไงความมีอยู่ของรูปนั้นคุณรู้ได้ไงเจาะจงลงมาเราที่เจ้าวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปเพราะความดับไปแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะความดับไปแห่งวิญญาณนั่นแหละจึงมีความดับแห่งนามรูปแล้วท่านก็คิดต่อไปอีกว่าเอาแล้วถ้าอะไรไม่มีวิญญาณจึงจะไม่มีเพราะอะไรดับวิญญาณมันจึงจะดับฟังดีๆนะท่านคิดใกล้ครวญด้วยปัญญาจึงได้ความรู้ว่าเพราะนามรูปนั่นแหละไม่มีวิญญาณจึงไม่มีเพราะความดับแห่งนามรูปนั่นแหละวิญญาณจึงจะดับวิญญาณกับนามรูปมันเป็นลักษณะที่ว่ามันกลับกันไปกลับกันมาได้ทั้งเกิดและดับทั้งซ้ายและขวาแต่ถ้าอย่างเช่นผัสสะกับเวทนานี่มันขาเดียวในที่นี้หมายความว่าทั้งเกิดและดับขาเดียวในที่นี้หมายความว่าต้องผัสสะแล้วเวทนาคือเป็นลูกศรทางเดียวถ้าผัสสะดับเวทนาก็ดับแน่แต่ถ้าเวทนาดับผัสสะดับไหมไม่ดับอยู่มันคนละทางแต่ถ้าผัสสะเกิดเวทนาเกิดไหมเกิดแต่ถ้าเวทนาเกิดผัสสะเกิดไหมไม่เกี่ยวมันต้องมีผัสสะมาแล้วมันถึงจะมีเวทนาได้มันไปทางเดียวแต่ทั้งเกิดและดับในทางตรงข้ามนามรูปกับวิญญาณเนี่ยไปทั้งสองทางนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูป และทั้งเกิดและทั้งดับนี่ท่านเปรียบไว้เหมือนไม้อ้อสองคำพิงกันไอ้ตรงจุดที่มันพิงกันเนี่ยนั่นแหละคือนามรูปและวิญญาณสองกันโดนกันกลับไปกลับมาได้แต่ที่ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อมามันก็เป็นสลายตนะผัสสะเวทนาตัณหาไปนี่คือต่อมาต่อมาที่ว่าต่อมาต่อมานั้นหมายถึงมันจะเกิดเป็นคู่ตรงไหนตรงไหนก็ได้อยู่ที่เราเอามาพิจารณาคำถามต่อไปก็คือที่ว่ามีนามรูปมีวิญญาณมีวิญญาณจึงมีนามรูปวิญญาณเกิดนามรูปจึงเกิดวิญญาณมีนามรูปจึงมีถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้าวิญญาณดับนามรูปก็ดับถ้านามรูปไม่มีวิญญาณก็ไม่มีถ้านามรูปดับวิญญาณก็ดับเอ๊ะทำไมมันถึงวนไปวนมาทั้งเกิดและดับทั้งสองทางลักษณะแบบนี้มันคือการปรุงแต่งไงท่านผู้ฟังปรุงแต่งในทั้งการเกิดปรุงแต่งในทั้งการดับทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมต้องนามรูปวิญญาณวิญญาณนามรูปทั้งเกิดและดับก็มันเป็นอย่างไงคือมันเป็นการปรุงแต่งไงแล้วการปรุงแต่งแบบนี้มันมีมาได้ยังไงนี่มันเป็นธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้คุณจะให้มันเป็นยังไงก็ธรรมชาติก็มันเป็นอย่างนี้มีนามรูปก็มีวิญญาณมีวิญญาณก็มีนามรูปคุณจะไปรับรู้ถึงการมีอยู่ของนามรูปได้ไงถ้าไม่มีวิญญาณเอาเหมือนกับแสงกับภาพอย่างเงี้ยถ้าคุณไปอยู่ในอวกาศอวกาศมืดมิดเลยนะไม่เห็นแขนไม่เห็นขาของตัวเองด้วยใส่ชุดอวกาศเขาเรียกว่า pitch black ดำปื้อเลยแบบสุดลูกหูลูกตาคุณจะรู้ได้ไงว่าข้างหน้าของคุณมีวัตถุอะไรเอาจะไปรู้ได้ไงก็มันมืดหมดก็ไม่มีแสงไงถ้าไม่มีแสงก็ไม่รู้ว่ามีวัตถุอะไรอาจจะมีก็ได้จะไม่มีก็ได้เราไม่รู้เลยเราไม่ได้เอื้อมมือไปจับคือมันมืดไปหมดเอางั้นก็เปิดแสงดูเปิดไฟดูถ้าเปิดไฟแล้วมันมีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าอันใดหนึ่งปึ้งเนี่ยเราก็จะเห็นวัตถุนั้นทันทีเพราะมันมีแสงแล้วมันก็มีวัตถุอยู่ข้างหน้าทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าแล้วเราเปิดไฟมาคือเราจะไม่เห็นไฟเลยท่านฟังแสงเนี่ยเราไม่เห็นตัวอย่างคุณเปิดไฟในห้องอย่างเงี้ยห้องธรรมดาคุณเปิดไฟเราไม่เห็นตัวลำแสงที่มันส่องไปกระทบวัตถุนะแต่เราเห็นตัววัตถุเพราะว่าแสงมันสะท้อนโดยอาศัยวัตถุนั้นเข้าสู่ตาของเราคือถ้าเราไม่ได้มองไปทางแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงมาเพราะว่าตัวลำแสงเองเนี่ยเราไม่เห็นอย่างที่เขาทำในละครทีวีภาพยนตร์ยิงแสงเลเซอร์ไปแล้วก็มีแสงพุ่งไปเนี่ยอันนั้นเรื่องหลอกเด็กคือมันไม่จริงปืนเลเซอร์เนี่ยมันไม่มีลำแสงให้คุณเห็นอย่างนั้นหรือว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เขาก็ใส่ผงใส่อะไรไปให้แสงมันวิ่งผ่านให้ได้เห็นตัวลำมันแต่จริงๆแล้วถ้าบรรยากาศทั่วๆไปในอวกาศเนี่ยคุณมองไม่เห็นลำแสงหรอกอย่างลำแสงพระอาทิตย์ส่องมาโลกเนี่ยเห็นลำมันไหมคือเห็นในเฉพาะบางครั้งบางคราวที่มันผ่านหมอกอันนี้เราเห็นอยู่แต่โดยทั่วๆไปเนี่ยเราไม่เห็นจะอธิบายเรื่องนี้ทางฝั่งฟิสิกส์เนี่ยนะเพราะว่าต้องการให้เข้าใจว่ามันอาศัยกันเกิดขึ้นถ้ามีลำแสงอยู่ผ่านข้างหน้าเราโดยเราไม่ได้มองไปทางแหล่งกำเนิดแสงแล้วไม่มีวัตถุเรามองไม่เห็นลำแสงนั้นหรอกหรือถ้าเราปิดแหล่งกำเนิดแสงแล้วมีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราก็มองไม่เห็นวัตถุนั้นหรอกถ้ามีวัตถุและมีแสงสองอย่างนี้มันจึงต้องอาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นพร้อมกันได้มีอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวเราไม่เห็นมันหรอกวิญญาณนามรูปนี่ก็เป็นอย่างนี้คุณจะรู้ได้ไงว่ามีนามรูปมันก็ต้องมีการรับรู้ไงคือวิญญาณแล้วส่วนที่เป็นนามมันไม่ใช่วิญญาณเนาะมันก็วิญญาณเนี่ยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นอย่างนี้แหละการปรุงแต่งก็มันเป็นอย่างนี้เกิดขึ้นมาโดยแบบอย่างเงี้ยโอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ความไม่รู้นั่นน่ะคืออวิชชาความไม่รู้นั่นน่ะคืออวิชชาในตัวฟังมันจึงมีการปรุงแต่งไปเป็นลักษณะแบบนี้ ทำไมมันเป็นการปรุงแต่งไปเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ไงความไม่รู้เนี่ยมันก็คิดต่อไปว่าก็เพราะอันนั้นว่านี้คือมันจะไม่จบแล้วมันก็จะใช้ปัญญามากเกินไปแล้วหาคำตอบไม่ได้แถมฟุ้งซ่านอีกต่างหากท่านจึงใส่ตัวแปรไว้เรียกมันว่าอวิชชาแล้วกันในเจ้าเนี่ยที่เราไม่รู้มันคืออะไรความไม่รู้นั้นน่ะให้มันรู้แจ่มแจ้งซะว่ามันคืออวิชชาเพราะมันมีอวิชชามันจะมีการปรุงแต่งในลักษณะที่นามรูปวิญญาณแบบนี้พอมีการปรุงแต่งในลักษณะที่เป็นนามรูปวิญญาณแบบนี้มันก็ทำให้เกิดสลายตนะให้เกิดสัมผัสให้เกิดความรู้สึกสุขทุกข์ต่อไปเรามีปัญหาเนี่ยเพราะว่ากระบวนการความเกิดขึ้นแบบนี้ไหนละท่านดับไปมันจะมีปัญหาไหมลองดับดูไล่มาดูถ้าภาษาดับมันจะไม่มีเวทนาไหมก็ไม่มีถ้ารสายตนะดับมันจะไม่มีภาษาได้ไหมก็ไม่มีถ้านามรูปดับมันจะมีสายตนะได้ไหมคิดนะคิดนะไม่ใช่ตอบตามตำรามันก็ต้องไม่มีละแล้วถ้าวิญญาณดับนามรูปจะดับไหมก็ดับได้เหมือนกันนะก็เราไม่ไปรับรู้มันนามรูปก็ดับไปแล้วที่มันมามีเป็นวิญญาณได้เนี่ยเพราะอะไรเรามีการปรุงแต่งไงมีการปรุงแต่งระหว่างวิญญาณกับนามรูปการปรุงแต่งนั่นคือสังขารทำไมมันถึงมีการปรุงแต่งแบบนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันที่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนั่นคืออวิชชาปัญหาที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่เจอคือเงื่อนต้นเนี่ยมันไม่เจอเพราะมันเป็นวงกลมวนไปวนมาเกิดดับเกิดดับแบบนี้ล่ะไอ้ที่ว่าไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายไม่รู้ที่มาจึงบอกว่ามันเป็นสังขารจึงบอกว่ามันเป็นอวิชชานี่เป็นจุดที่ใช้ปัญญาอย่างมากในทางฟังที่จะขมวดมาจุดนี้จุดนี้แล้วไงให้มันจบได้คือถ้าเราไม่เห็นอวิชชาว่ามันเกิดขึ้นมีอยู่เนี่ยนะเราจะไปดับมันเนี่ยคือมันไม่ได้เลยคือมันจะวนไปอยู่ตลอดกาลชานานพระพุทธเจ้านี่ฉลาดมากจริงๆท่านฟังข้าพเจ้านี่แบบคือสูงหกเลยไม่ได้เสี้ยวหนึ่งคิดได้ไงว่ามันมีอวิชชาคือก็ไม่รู้ไงแล้วไม่รู้แล้วก็คุณก็หาต่อไปดิคือคุณตกกับดักมันทันทีคุณก็วนต่อไปทันทีวนไปก็วนอยู่ในนามรูปนั่นแหละวนไปก็วนอยู่ในวิญญาณนั่นแหละเพราะอะไรเพราะวิญญาณย่อมเวียนกลับจากนามรูปย่อมไม่ไปอื่นเลยด้วยเหตุนี้แหละทำให้สัตว์โลกเนี่ยจึงเกิดบ้างแก่บ้างตายบ้างจุติบ้างอุบัติบ้างเกิดดับนิโรธาอุบัติจุติชาติคือมีวนมาลุมมาตุ้มหมุนไปเวียนไปอยู่อย่างเนี้ยในนามรูปในวิญญาณในวิญญาณในนามรูปมันวนไปอย่างนี้เอ๊ะย่อยังไงเนี่ยทำไมมันหาที่ต้นที่ปลายไม่ได้ทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอย่างนี้อะไรทำไมมันเป็นอย่างนี้จับตัวมันเลยนั่นแหละไอ้เจ้าความไม่รู้เอามาตั้งไว้ก้อนหนึ่งดูนี่นะฉลาดมากตั้งมันดูอะเพราะมันมีความไม่รู้เราจึงรู้มันได้ว่าอ๋อมันมีความไม่รู้คืออวิชชาไม่รู้ทำไมเป็นอย่างนี้เอาตัวไม่รู้นั่นแหละมาตั้งเอาไว้ทำไมเจ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้มันเป็นอย่างนี้ถ้ามันมีความไม่รู้ท่านผู้ฟังเกิดขึ้นนะเราจะไม่มีการปรุงแต่งแบบนี้เราก็จะไม่มีนามรูปวนไปอย่างนี้ไม่วนไปทางอื่นแล้วถ้านามรูปดับได้เพราะวิญญาณแล้ววิญญาณมีดับได้เพราะอะไรเพราะนามรูปนั่นแหละท่านผู้ฟังความรู้มันจึงเกิดทันทีเก็ทไหมไม่เก็ทนะให้ข้าพเจ้าซ้ำอีกครั้งหนึ่งเอาใหม่เพราะสลายตนะดับไปใช่ป่ะจึงมีความดับแห่งภาษาแล้วภาษาดับไปมีความดับแห่งสลายตนะไหมคือมันไม่ใช่ถ้าดับภาษามันก็เวทนาดับวันนี้ไม่ใช่มันไม่ย้อนกลับคือมันไปทางเดียวคืออันนี้มันมีอวิชชาแทรกอยู่แล้วมันเกิดขึ้นไปทางเดียวดับกันไปทางเดียวไปทางเดียวด้วยความเกิดของมันมันก็มีอวิชชามีตัณหาแทรกไปอยู่แล้วตามที่ได้อธิบายไว้ในสัปดาห์ก่อนถ้ามันดับมันก็คือดับตามเหตุตามปัจจัยของมันทีนี้พอมาถึงไอ้เจ้าวิญญาณและนามรูป นามรูปและวิญญาณเนี่ยจะดับนามรูปได้ก็ต้องดับวิญญาณแล้วจะดับวิญญาณที่ไม่ให้มันไปปรุงแต่งในนามรูปจะดับที่ไหนก็ดับที่นามรูปไงเราไม่ได้ดับที่การปรุงแต่งสังขารหรอใช่การปรุงแต่งที่วิญญาณมันไปปรุงแต่งให้ไปรับรู้ในนามรูปนั่นแหละแล้วคุณดับสิ่งนั้นได้ด้วยคุณก็ดับวิญญาณได้ด้วยเพราะการปรุงแต่งมันอยู่ในสิ่งนี้เอ๊ะทำไมมันถึงไปเป็นอย่างนั้นได้นี่นะคุณเจอตัวอวิชชาจริงๆแล้วเมื่อที่มันไปปรุงแต่งนั่นแหละไม่ว่าจะไปตรงไหนเกิดขึ้นขาเดียวหรือสองขาทั้งเกิดขึ้นหรือดับไปมันมีอวิชชาแทรกอยู่ตลอดมีอวิชชาแทรกอยู่ตลอดความรู้จึงแจ่มแจ้งขึ้นมาทันทีวันนี้แหละคือหนทางเพื่อการตรัสรู้อันเราถึงดับแล้วรู้แล้วรู้อะไรฮะรู้ว่ามันดับได้แล้วจะดับยังไงในทุกคู่ทุกขั้นตอนตามบทฟังถ้ามันจะดับมันต้องดับให้เจ้าอวิชชาที่เพื่อไม่ให้มันไปปรุงแต่งในการที่ให้มันเกิดขึ้นต่อไปต่อไปถ้าเรามีความรู้ในการที่จะดับการปรุงแต่งไม่ว่าจะอุปาทานให้เกิดภพไม่ว่าจะเวทนาให้เกิดตัณหาคุณมีความรู้ที่จะให้ถึงความดับของเจ้าการปรุงแต่งนั้นนั้นนั้นนั้นโอ้นี่คือนิโรธะความดับไม่เหลือความดับไม่เหลือแล้วถามว่ามันจะดับได้ไงหนทางที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดจะดับได้ก็ต้องด้วยหนทางที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันดับหนทางที่ทำให้สิ่งเหล่านี้มันดับนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิองค์ประกอบนี้ท่านผู้ฟังใส่ไว้ตรงไหนตรงนั้นก็ดับตรงนั้นล่ะใส่ไว้ตรงระหว่างอุปทานกับภพอุปทานก็ดับไปใส่ไว้ตรงตัณหาเวทนาเวทนาก็ดับไปใส่ไว้ตรงตัณหาอุปทานตัณหาก็ดับไปดับได้หมดเอาละมรรคมาได้ไงเนี่ยมรรคมาตรงที่ว่าคุณมีความรู้ไงมีวิชาเกิดขึ้นมีความรู้มีวิชาเกิดขึ้นว่าเฮ้ยมันดับได้เนี่ยแล้วถ้ามันมีนิโรธาดับได้ปฏิปทาให้ถึงความดับแห่งเจ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นอะไรความรู้นี้จึงเกิดขึ้นในจิตใจของพระพุทธเจ้าว่าโออริยมรรคคือทางประเสริฐประกอบด้วยองค์8อย่างท่านจึงพูดถึงว่าส่วนที่เป็นนิโรธและมรรคในอริยสัจ4 2ส่วนท้ายมันก็มาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทในความดับไปไม่เหลือนี่แหละที่มันดับได้ในแต่ละคู่แล้วคู่แล้วคู่ไล่กันมาจนถึง10คู่หรือ11คู่ก็ตามดับได้นั้นก็เพราะว่ามีองค์ประกอบเป็นประเสริฐ8อย่างที่เป็นทางดำเนินไปเกิดได้ในพระอะไรนะตรงพระว่าตัณหาอุปทานมันแทรกไปอยู่ในทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่มันเกิดได้ถึงเป็นความทุกข์ได้เวลาจะดับก็ดับได้เพราะว่าองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างไปแทรกอยู่ในทุกคู่ทุกคู่ทุกคู่มันก็จึงดับได้ความดับไม่เหลืออย่างกองทุกเนี่ยมีได้ท่านผู้ฟังมีได้ความดับคือนิโรธะมีได้หนทางแห่งการตรัสรู้ก็ตามทางนี้แหละที่จะให้ไปถึงความรู้แจ้งเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีอวิชชาอยู่คุณปฏิบัติตามมรรค8แล้วเราจะดับอวิชชาได้ไงคุณปฏิบัติตามมรรค8เพราะว่าถ้าคุณปฏิบัติตามมรรค8แล้วคุณจะจับอวิชชาได้ด้วยกำลังของสติคุณจะตัดจะละกำจัดมันได้ด้วยกำลังของปัญญาคุณจะเข้าใจมันอย่างถูกต้องได้ด้วยกำลังของสมาธิมีความเข้าใจปฏิบัติตามมรรค8ตามฝังความรู้แจ่มแจ้งเนี่ยจะมาตามหนทางนี้ความดับลงแห่งกองทุกนี้จึงจะเกิดขึ้นนิโรธานิโรธาดับได้ท่านผู้ฟังไม่มีอะไรที่มันเกิดมาแล้วมันไม่ดับนะแม้ตัวมันเองมันยังดับได้เพราะนามรูปดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับโธ่นี่มันแจ่มแจ้งจริง มันจะไปแจ้งอะไรกันเกินไปกว่านี้ได้ว่าตัวมันเองมันก็ดับได้จะไปหวังอะไรถ้าดับได้แล้วอะไรมันจะเหลือทุกข์เหมือนก็ไม่เหลือทุกข์เหมือนก็ดับไปทุกข์แล้วเราจะไปถึงตรงนั้นได้ไงโทก็ทางมันมีอยู่ไงทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี่แหละท่านจึงจัดเรียงอย่างสวยงามประกาศให้ฟังในเวลาต่อมาว่าเพราะความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งวิญญาณเพราะความดับแห่งวิญญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปเพราะมีความดับแห่งนามรูปจึงมีความดับแห่งสัญญตนะเรามีความดับแห่งสัญญตนะจึงมีความดับแห่งผัสสะไล่ไปไล่ไปเรียงมาให้สวยงามเนี่ยเพราะว่าแบบเวลาคิดมันคิดย้อนกลับมาก่อนจึงมาเรียงให้สวยงามเราได้ยินได้ฟังที่มันดับได้ดับได้เพราะความเข้าใจข้อนี้คุณจะเข้าใจข้อนี้ได้เพราะคุณปฏิบัติมาตามมรรค8ไงท่านปฏิบัติมาตามทางให้เกิดความเข้าใจด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างนี้จึงมามีความเข้าใจในเรื่องการดับแบบนี้ได้มรรคจึงแจ่มแจ้งมาในที่นั้นพร้อมกับนิโรธด้วยโอ้คือถ้าท่านผู้ฟังแบบฟังในเอพิโซดนี้ตอนนี้แล้วจำอะไรไม่ได้เลยนะให้จำได้อย่างเดียวเอาอย่างนี้นี่คือพีคสุดๆของในตอนนี้ก็คือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาเราต้องเกิดความเข้าใจในข้อนี้เลยว่ามันดับได้อะไรก็ตามตั้งสตินะอย่าลืมอย่าเผลอเพราะว่าเวลาที่เราเจอความทุกข์นี่ทุกข์ใจมากๆอย่างเช่นทุกข์เรื่องลูกทุกข์เรื่องผัวทุกข์เรื่องงานทุกเรื่องเงินทุกเรื่องพ่อแม่ทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้ความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกับว่าโอ้โหหนักอึ้งหนักมากมีอยู่ตลอดการโอ้แบบทำไมมันหนักอย่างนี้มากอย่างนี้นี่นะคือแสดงว่าเราเพลินไปตามความทุกข์นั้นแล้วมันจึงกัดกินห่อหุ้มกลุ่มลุมยุ่งเหยิงขัดใจถ้าไม่มีความแบบกัดเซาะของจิตใจเราทุกข์มากแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีความเข้าใจในข้อนี้ตั้งสติสัมปชัญญะดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมันก็ดับได้คือมันไม่ได้อยู่ตลอดกาลทุกวันหนึ่งคิดว่ามันมีมากแต่พอรู้ว่าทุกข์เท่านั้นแหละถ้ามันเกิดมันก็เกิดถ้ามันดับมันก็ดับนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับแล้วถ้าเป็นความทุกข์แล้วมันเกิดได้มันดับได้แน่เราก็ใช้ข้อนี้เลยแล้วถ้าท่านผู้ฟังยังมีข้อสงสัยจุดไหนต้องการเป็นประเด็นเพื่อที่จะศึกษาทำความเข้าใจต่อไปท่านสามารถที่จะติดต่อกับข้าพเจ้าได้แต่เร็วๆหน่อยสะดวกหน่อยก็ทางเว็บไซต์ nai-sok.fm หรือว่า Facebook Fanpage ก็ได้หรือถ้าไม่สะดวกทางการใช้คอมพิวเตอร์ถ้าเปิดมือถือก็เขียนจดหมายก็ได้หรือส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130ในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนี้จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm search จากคำว่า donhaisok donhaisok ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร